Og vi hørte stemmen til Kari Gjerum i jentegruppa Chico Check med låten When Your Mama's Gone fra en LP som snart i handelen. Og i mellomtiden har vi fått en ny gjest her i studio. Det Willy Nakkestøtter, som informasjonsråd i Norges bilbransjeforening. Velkommen, Nakkestøtter. Ja, takk for det. Og Nakkestøtter, et nytt år står for døren. Og hva kan man si om de nye modellene som kommer nå? Ja, de nye modellene, vi bruker stort sett de samme modellene vi brukte i fjor, vi faktisk. Men de jo lekkere da, velutstyrte, høye, slanke og langbente. Høye, slanke og langbente? Ja. Bilene? Nei, jeg trodde du mente modellen, ja, de som ligger oppå bilene, ikke sant? De høye og langbente. Jeg skjønner. Bilene derimot, de jo lave og brede. Ja, nettopp. Det noe nytt med dem? Med meg? Kan de se det altså? Nei, jeg tenkte på bilene. Vel. Ja, klart. Jo, en del av de japanske modellene har fått enda lavere bensinforbruk enn før da. Noen av dem sågar så lavt at de må innom bensinstasjonen for å tømme ut bensin av og til. Akkurat. Ja. Det noe annet nytt med... Vel, på amerikanske biler har man nå begynt med målenheten atomkrefter i stedet for hestekrefter. Jaha, de atomdrevne da, man tror. Nei, det bare en modernisering av terminologien. Det jo knapt noen som vet hva en hest i dag, ikke sant? Nei, en gjennomsnitt amerikaner, ja. Ikke hest da, men en bil har jo cirka i dag 0,000002 atomkrefter. Nettopp. Hvordan definerer man da disse atomkreftene? Ja, det hvor mange megaton som skal til for å flytte en bil 1 kilometer gjennom tett skog. Aha. Ja, det vil si tett skog vil nå muligens senere bli forandret til tettbygd strøk da, siden det knapt nok noen som vet hva skog lenger, ikke sant? Nei, det jo ikke det, nei, nettopp. Mm. Det andre nye ting med de nye modellene? Ja, svenskene har for eksempel kuttet ut radiatorene i sine biler og erstattet dem i moderne panelovner. Jaha. Svenskene, som tidligere har hatt sikkerhetsbelte både i for- og baksetter, har nå også forresten påbudt dette i bagasjerommet. Nettopp, akkurat. Og til slutt så kan du da nevne at norske myndigheter har bestemt at den gamle varselstrekanten skal byttes ut med varselstålkant. Stål jo som kjent mye sterkere enn tre. Og ellers? Ja, ellers det nye at samtlige modeller kommer med nye navn. Jaha, kan vi få høre noen av de? Ja, tyske Folkevogn har jo tidligere lansert idrettsinspirerte navn som golf og polo, mm-hmm. Og de følger nå opp med Folkevogn friidrett og Folkevogn rytmisk sportsgymnastikk. Ja vel. Opel, som tidligere har hatt autoritative navn som kadett, kaptein og senator, kommer nå med Opel Diktator, bilen som nærmest bestemmer selv. Ja, jeg skjønner. Mercedes fortsetter sin lange tradisjon med tall på modellene. Jaha. Men en hyggelig nyhet her for oss nordmenn jo da at de har oppkalt sin siste modell etter Knut Kuppern Johannessens gamle verdensrekord på 10 000 meter fra Skå Valley i 1960, nemlig Mercedes 15-46. Ja, det var jo fantastisk. Det var fantastisk, ja. Ja, det var jo fantastisk den gangen også, ja, selvfølgelig. Også, ja, det var det. Ja, nettopp. Svenske Saab har også vært talleorientert denne gangen, og kommer med sine to modeller, Saab 62, 64, 62 og Saab Tiebreak. Ja, akkurat. Det har jo som kjent vært populært å oppkalle bilmodeller etter dyr, for eksempel Mustang, Jaguar, Cobra. Noe Volvo har fulgt opp med sine to nye modeller, nemlig Volvo Q og Volvo Hest. Akkurat, nettopp. Hva med japsene? Ja, det en helt annen tankegang som ligger bak japanernes nye modellnavn, nemlig sunnhet og helsekost. Hmm. Her finner vi modeller som Honda Agurk, Mazda Musli, Toyota Tomat, Nissan Nepe og Subaru Salat. Nettopp, og for å ta til slutt av, hva med franskmennene? Ja, franskmennene har jo lange tradisjoner når det gjelder mat, men her finner vi tyngre modeller som Peugeot Pommes Frites, Citroën Bernese og årets kanskje mest spesielle, Chateau Renault 1975. Det en rød årgangsbil produsert i Bordeaux-distriktet. Takk skal de ha, Nakkestøtter. Vær så god. Og så skal det bli musikk med gruppa The, altså THE. Og en låt de har kalt Heartland.